बिखरे सभी सपने हैं, बिछड़े सभी अपने हैं, भाए बेजार मौसम, कोई खुशी मिल गए बिखरे सभी सपने हैं, बिछड़े सभी अपने हैं, आए बेजार मौसम, कोई खुशी मिल गए गम। जिंदगी होश में ही नहीं, जिंदगी होश में जानते थे बात ये, खून दिल का बहेगा आंखों से, थी कहां ये खबर, लुट जाएगा मेरा जहां, रह जाएगा सिर्फ अंधेरा बस एक पल में। जिंदगी होश में ही नहीं, जिंदगी होश में ही नहीं। खाली खाली दिलों की दास्तां चल दिए है न जाने सब कहां, अजनबी रह गुजर और नीलो है तन्हाई, दुनिया ही बदली हमारी बस एक पल। जिंदगी होश में ही नहीं, जिंदगी होश में ही नहीं। बिखरे सभी सपने हैं, बिछड़े सभी अपने।